Είμαστε ιδιαίτερα ευλίγιστοι. Έχουμε και πλάν B, αν δεν τους αρέσει το πλάν A του ΦΠΑ που καταθέτουμε. Θα έχουμε και πλάν C. Όλα αυτά τα πλάν στο A, B, C, D θα είναι λελογισμένα. Ναι, επιτέλους. Να και κάτι λελογισμένο. Χρειάζεται, το έχουμε ανάγκη σαν τόπος, σαν κοινωνία, σαν λαός και μετά σαν εκπομπή, σαν βουλή, σαν υπουργείο, σαν διαπραγμάτευση. Διότι με όλα αυτά που γίνονται, τις κρίσιμες τελευταίες μέρες, το λελογισμένο είναι το ζητούμενο. Στην εκπομπή σήμερα, αν προλάβουμε, τους περισσότερους θα τους προλάβουμε βέβαια, έχουμε Βαρουφάκη που τον ακούσαμε, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Μίχελο Γιαννάκη και Άδωνη, μεταξύ άλλων. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι εκπομπή, είναι συνεδρία. Έτσι θα πάμε λοιπόν μέχρι τις 2 παρα 10, γιατί κάπου εκεί θα ξεκινήσουν οι αφιερώσεις των ακροατών, με την καθημερινή, έτσι εξελίσσεται η εκπομπή τελικά, ιατρικού περιεχομένου. Συνεδρία, ακούσαμε τον Βαρουφάκη να μας λέει ότι είναι ευέλικτη και ότι έχουν τα πάρα πολλά plans, το A, το B, το C, το D, σαν τα παιδιά του Πειραιά που έβλεπε η Μελίνα να περνάνε από το παράθυρο της. Αισιόδοξος ο Τσίπρας. Η Αγγέλα λέει ότι χρειάζεται πολύ δουλειά. Αυτά από τη χθεσινή πολύ κρίσιμη συνεδρίαση, γιατί έχουμε και σήμερα άλλη μια κρίσιμη μέρα και ακολουθούν περίπου 5.000 κρίσιμες μέρες μέχρι να φτάσουμε σε ένα κρίσιμο τελικό αποτέλεσμα. Θες. Αποδείξαμε ότι η Ευρώπη αποτελεί πεδίο εξόντωσης, υποταγής και τυφλής τιμωρίας. Μπράβο! Στόχος μας είναι η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη με ένα πολιτικό σχέδιο που θα ισοπεδώνει και θα εξαθλιώνει και θα φτωχοποιεί το λαό. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Το μέλλον μας είναι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, οι τραπεζίτες, όλοι όσοι θέλουν να κερδίζουν, οδηγώντας τους λαούς στην καταστροφή. Καλά είναι όλα αυτά. Ακούγεται πολύ ωραίο και το μέλλον και το παρόν και το τι ακριβώς συνέβη χθες. Έχει δίκιο ο Αλέξης Τσίπρας, τα περιέγραψε πολύ ωραία για την Ευρώπη, το κοινό μας σπίτι και μέσα στο πλαίσιο στο οποίο θα βρούμε την πολύ κρίσιμη λύση η οποία έρχεται. Δηλώσεις για την Ευρώπη. Ο Γιάννης Βαρουφάκης από την άλλη το είπε προχθές, μας αρέσει μας πολύ να τα ακούμε αυτό. Βεβαίως είχε τη δική του ερμηνεία, αλλά όπως συμβαίνει με την τέχνη, ο καθένας δίνει τη δική του ερμηνεία. Ο Βαρουφάκης τη δική του, είναι και δημιουργός άλλωστε, αλλά όλοι εμείς ως παρατηρητές της τέχνης του Γιάννη Βαρουφάκη μπορούμε να δώσουμε τις δικές μας ερμηνείες. Σας άκουσα να αναφέρεστε επικριτικά στο γεγονός ότι δήλωσα φοβισμένος και μάλιστα τρομοκρατημένος για αυτά που ισχύουν στην ελληνική οικονομία. Ξέρετε, είμαι φοβισμένος, είμαι θυμωμένος εδώ και 5 χρόνια, δεν είναι καινούργιο αυτό. Το τελευταίο καιρό θα ήταν επικίνδυνο ο Υπουργός Οικονομικών να μην ένιωθε τρομοκρατημένος με αυτά που συμβαίνουν στην αγορά, με την ασφυξία της αγοράς. Εγώ δηλώνω περήφανος που φοβάμαι. Mi trovo qui bisognoso adorare la libertà che concede il sudore di averti dato già tutto da sempre incenerito il diario dell'ore. Εγώ δηλώνω περήφανος που φοβάμαι. E porco cane se ha avuto piaceri e ti bestemmi e pensate una gerla ed ogni volta che siedo mi stampo per terra qualcosa che fa. Εγώ δηλώνω περήφανος που φοβάμαι. Περίμενε κανείς από τον Υπουργό Οικονομικών να λέει νιώθω περήφανος για τη διαπραγμάτευση, για την οικονομία, για τη χώρα, για κάποια επιτεύγματα. Επειδή δεν υπάρχουν όμως όλα αυτά, νιώθει περήφανος για ό,τι βρίσκει μπροστά του πιο πρόχειρο, πιο εύκολο. Τον φόβο το έχει διατυπώσει και καλύτερα, γιατί το είπε τη μία μέρα, αλλά την επόμενη τον ρωτήσανε και το είπε καλύτερα. Φοβόμαστε, αλλά δεν είμαστε φοβισμένοι. Φοβόμαστε, αλλά δεν είμαστε φοβισμένοι. Κάθε μήνα το αφεντικό μου δίνει πάλι 500 ευρώ. Η λιτότητα δεν αποτελεί ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ. Η λιτότητα δεν αποτελεί ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Μου ούτε η Μέρκελ δεν το λέει αυτό. Είναι αυτά τα πολύ ωραία σε σχέση με την Ευρώπη, μέσα στην οποία ψάχνουμε σαν λαός και όλοι, όχι βέβαια ο Πρωθυπουργός μόνο, το λιγότερο είναι η πολιτική ηγεσία. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος, όλοι μας ψάχνουμε μέσα εκεί να βρούμε την λύση και με διάφορες έτσι λεξούλες και φρασούλες που ακούμε, αποδεικνύεται ότι όντως ακριβώς εκεί μέσα θα βρούμε την λύση. Φαίνεται άλλωστε, την έχουμε βρει 4 μήνες, την έχουμε βρει 5 χρόνια, θα την βρούμε και στο επόμενο διάστημα που είναι πολύ κρίσιμο να μην το ξεχνάμε αυτό. Η ΤΡΕΜ είχε καλεσμένο μεταξύ άλλων στη βραδινή εκπομπή προχθές με τον Ευαγγελάτο, στο ΟΝ όπως το λένε, είχε τον Λαπαβίτσα, Κώστας Λαπαβίτσας, του πάρει το ρολόι, περνάει η 12η νυχτερινή, είχε μπει 21η Μαΐου που είναι η γιορτή των Κώστιδων και ήθελε να του πει χρόνια πολλά. Έχουμε τον κύριο Λαπαβίτσα, χρόνια πολλά του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα απ' όλα. Γιατί τώρα έχει περάσει και η 12η και άρα γιορτάζεται. Ευχαριστώ πολύ. Είστε οι πρώτοι που μου το λένε. Αλήθεια. Συγγνώμη, αυτό μου εντυπωσιάζει. Δηλαδή τώρα. Συγγνώμη, έχουμε μια μισή ώρα μετά τις 12. Δεν σας πήρε ένας άνθρωπος τηλέφωνο να σας πει χρόνια πολλά. Μισή ώρα, όχι, φαίνεται κοιμούνται. Α. Με κοιμισμένους κάνετε παρέα, δηλαδή δεν κατάλαβα. Με κάποιους που ξυπνάνε πρωί, ας το πούμε έτσι. Με κοιμισμένους κάνετε παρέα, δηλαδή δεν κατάλαβα. Με κάποιους που ξυπνάνε πρωί, ας το πούμε έτσι. Ο Ευαγγελάτος την επαναφέρει στην τάξη. Το ότι μπορεί κάποιοι να ξυπνάνε πρωί και δεν μπορεί μια μισή ώρα τη νύχτα να βλέπουν εκπομπές ή να στέλνουν μηνύματα ή θα τον δουν την επόμενη μέρα και πρέπει να δουλέψουν, δεν περνάει από το νου της κυρίας της ενημέρωσης Όλγας Τρέμη, η οποία είναι πολύ αποκαλυπτική σε αυτές τις βραδινές εκπομπές για αυτά τα ωραία που λέει. Θυμίζουμε την προηγούμενη Τετάρτη είχε πει το «Έλα καημένη» στην Άννα Μισελ και βεβαίως με τα ρούχα που φοράει, γιατί αυτά ξεπερνάνε την όποια πολιτική παρέμβαση έχει η παρουσία της Όλγας Τρέμη εκεί. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προχτές με τον αστυνομικό, χτες με τους δημοσιογράφους. Σαν οι κύριοι αστυνομικοί είναι που σας ειδοποίησαν, διότι βλέπω ότι σας συνοδεύουν. Όχι εσάς συνοδεύουν αστυνομικοί, κυρία. Όχι, εμένα δεν συνοδεύουν αστυνομικοί. Μα εσάς περιμέναν, δεν μας συνοδεύσουν εσάς. Προφανώς όμως αυτό να με ευνηδιάζετε με αυτόν τον τρόπο και να μου φράσετε το δρόμο και να συνοδεύεστε από αστυνομικούς. Εσείς συνοδεύεστε για εσάς. Όχι, όχι, εγώ δεν συνοδεύομαι ποτέ από αστυνομικούς. Μα εσάς περιμέναν, δεν ήρθαν για μας. Εσάς συνοδεύουν και αυτή τη στιγμή έχετε φράξει το δρόμο. Εσείς ποιος είστε? Δημοσιογράφος είμαι. Πώς λέγεστε? Γκούμας λέγομαι. Αυτό το οποίο κάνετε είναι σωστό? Να σας ρωτήσω τι λέει. Έρχομαι σε μια εκδήλωση του Συνηγόρου του Πολίτη. Αν θέλετε κάποια δήλωση μπορείτε να τη ζητήσετε. Μπορούμε αυτή τη στιγμή... να μας απαντήσετε σε αυτό το ρωτάμε. Αυτή τη στιγμή το να με εμποδίζετε να προσέλθω στην εκδήλωση είναι παραβίαση των δικών σας υποχρεώσεων. Λέμε όχι στον κοινωνικό αποκλεισμό. Η ψυχική διαταραχή μας αφορά όλους. Υπουργείο Υγείας. Ο Ρουμπλής δηλαδή, μην φανταστείτε τίποτα περισσότερο, μου φράζεται το δρόμο, είναι και οι δημοσιογράφοι, οι όποιοι δημοσιογράφοι όταν προτείνουν τα μικρόφωνα για να κάνουν δηλώσεις οι προσερχόμενοι, εξερχόμενοι πολιτικοί, μια τόσο κλασική εικόνα, αυτό λοιπόν θεωρήθηκε χθες ως φραγμός, γιατί χωρίς αυτό δεν θα υπήρχαν οι μισοί και παραπάνω πολιτικοί. Μου φράζεται το δρόμο, η αστυνομία που είναι έξω κάτι κλούβες είναι για να συνοδεύουν τους δημοσιογράφους, αυτούς δηλαδή τους ρεπόρτερ των 1000 maximum ευρώ, που δουλεύουν πάνω από 15 ώρες τη μέρα και άλλα τέτοια πάρα πολλά και θα πω κάνω δηλώσεις αν τολμάτε να τα πείτε και δεν μαζεύετε με τίποτα. Είναι ωραίο βέβαια όλο αυτό που ζούμε, είναι ωραίο πραγματικά. Ο Χρυσόγονος ως κομπλεξικός έχει άλλη άποψη. Φοβάμαι ότι σε κάποιες περιπτώσεις η συντρόφισσα Κωνσταντοπούλου χάνει την αίσθηση του μέτρου. Τελικά η ζωή τα ματά. Qualche pestrane o prossimi inseguenti, poi rinfrancato da sesso di scorta, oppure storie d'amore per bene. Σε κάποιες περιπτώσεις Η συντρόφισσα Κωνσταντοπούλου χάνει την αίσθηση του μέτρου. Καλό. Εσείς ποιος είστε, πώς λέγεστε, από ποιο μέσο είστε? Τελικά η ζωή σταματά. Γράμματα έλεγε το τραγούδι, αλλά έφυγε το ρο ξαφνικά από μέσα. Ο συνθέτης, ο στιχουργός και η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Γιατί κάποιος πρέπει να φταίει για όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν είναι μόνο η από εκεί πλευρά, έχει θέματα, έχει και από εδώ πλευρά. Δεν είναι μόνο το ένα βάθρο της δημοκρατίας, η νομοθετική, το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και το εκτελεστικό πλαίσιο έχει τα δικά του και οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονται ως επικίνδυνοι. Ένας υπουργός μιας χώρας που βρίσκεται σε μια τέτοια σκληρή διαπραγμάτευση είναι επικίνδυνος. Φοβόμαστε, αλλά δεν είμαστε φοβισμένοι. Λέμε όχι στον κοινωνικό αποκλεισμό. Η ψυχική διαταραχή μας αφορά όλους. Υπουργείο Υγείας. Σας αφορά όλους. Πρέπει να κάνει μια διόρθωση στο σποτάκι. Δεν μας αφορά όλους, σας αφορά όλους. Υπάρχουμε μερικοί σε αυτόν τον τόπο που πηγαίνουμε μια χαρά. Αυτό αποδεικνύεται κάθε μέρα στις συνεδρίες, μία με δύο, από το Real. Πάμε στην άλλη περίπτωση, γιατί είπαμε σήμερα έχουμε διάφορες περιπτώσεις, καταλαβαίνετε, είναι και λεπτή η θέση μας, αλλά δεν υπάρχει πολιτική προσέγγιση σε όλα αυτά και με όλους αυτούς, μόνο τέτοια προσέγγιση από εδώ και πέρα, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε. Ιατρική δηλαδή, και με το σεβασμό πάντα που χρειάζονται τέτοια θέματα, την ευαισθησία που αρμόζει, τη στοργή. Θα ακούσουμε τον σκληρά εργαζόμενο, το λέει και ο ίδιος βέβαια, Άδωνη. Έχω δουλέψει στο Ιράκ, στον πόλεμο. Έχω δουλέψει στη Σομαλία. Έχω δουλέψει στη Ρουάντα, Μπουρούντι. Κυβέρνησα και τη δική σας δεν έχω ξάνδει. Εσείς ποιος είστε, πώς λέγεστε? Έχω δουλέψει στο Ιράκ, στον πόλεμο. Έχω δουλέψει στη Σομαλία. Από ποιο μέσο είστε? Έχω δουλέψει στη Ρουάντα, Μπουρούντι. Είμαστε ιδιαίτερα ευλίγιστοι. Τελικά η ζωή σταματά. Εγώ δηλώνω περήφανος που φοβάμαι. Φοβόμαστε, αλλά δεν είμαστε φοβισμένοι. Εδώ Ελληνοφρένεια, πάντως, με τον Σταυρό στο διάδρομο, όπως σε όλα τα ιδρύματα. 2-11-208-200, απαντά εκεί ένας λογικός, ξέρετε ποιος, ο Αποστόλης. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real, κενό, το μήνυμά του Αποστόλης στο 54%, και όποιος θέλει να στείλει μήνυμα μέσω mail, στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο, και σαν σήμερα το 1963, στη Θεσσαλονίκη, στη γωνία των οδών Ερμού και Βενιζέλου, από το περίφημο τρίκυκλο, το παρακρατικό, μάλλον το κρατικό, γιατί με την εμφυλιακή Ελλάδα, παρακράτος και κράτος ήταν ένα και το αυτό. Κάποιοι πρωθυπουργοί ίσως να μην ήξεραν, αλλά δεν μπορεί. Κάτι θα είχαν φανταστεί. Βγαίνει λοιπόν το τρίκυκλο με Γκοτζαμάνη και Εμμανουηλίδη και τραυματίζει θανάσιμα στο κεφάλι τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Μερικές μέρες μετά καταλήγει στο νοσοκομείο και μερικές μέρες μετά φεύγει και ο Καραμαλής. Ο εθνάρχης μας έφυγε τότε ως Τριανταφυλλίδης από το αεροδρόμιο για να έρθει 7-8 χρόνια μετά ως σωτήρας εθνάρχης να σώσει ξανά τον τόπο και να αφήσει πίσω του κάτι ανήψια, τα οποία επίσης θέλουν να σώσουν, έσωσαν και θέλουν να σώσουν τον τόπο. Αυτά το 1963. 10 χρόνια πριν, σαν σήμερα, 2005, φεύγει από τη ζωή ο Χαρίλαος Φλωράκης. Δεν πρόκειται να αναφερθώ στην αυτή του μήκη, αλλά σε κάτι όμως που βρήκα στο βιβλίο του, στον πρώτο τόμο, διαβάζοντας, που για μένα έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί συνδέεται με την προσφορά της μητέρας, της μάνας στον αγώνα αυτόν. Δεν μπορώ παρά βρήκα και εγώ την ευκαιρία να σας πω κι εγώ κάτι για τη δική μου τη μάνα. Ήταν το 1954. Μ' είχαν πιάσει παράνομο εδώ στην Ελλάδα. Ύστερα από 3 μήνες που μ' είχαν σε αυστηρή απομόνωση, επέτρεψαν το πρώτο επισκεπτήριο στη μάνα μου. Η μακαρίτσα η μάνα μου με έβλεπε τώρα από το παραθυράκι και έκανε έτσι. Εγώ κατάλαβα. Τι να της πω τώρα να της δώσω λίγο κουράγιο. Ρε μάνα της λέω, θυμάσαι όταν ήμουν μικρός στη ξύλου μούδουνες. Λέει, αν δεν σε έκανα έτσι παιδάκι μου δεν θα γινώσαν καλός άνθρωπος. Η απάντηση της μάνας μου. Πάρτε την λέει, ήταν ο Ρακιτζής, ο Κροντήρης, ο Καραχάλιος και ο Λάμπρου ήταν τότε και την παίρνουν τη γριά. Τη σούραν σε αυτά για την κουβέντα αυτή που είπε δεν θα γεννώσουν καλός άνθρωπος, διότι αυτοί προσπαθούσαν να την κάνουν να με αποκηρύξει. Μαλλιά σκουρά, μαλλιά κόρα κουκρούμα, ανεμίζε ο αγέρας στα ζερβά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Πάει καιρός που έβγαινε στους δρόμους, τη σκουπιά φόραγες λεβέντικα στραβά και τα μαλλιά χιτά πάνω στους ώμους τα ανέμιζε ο αγέρας στα ζερβά. Και τα μαλλιά χιτά πάνω στους ώμους τα ανέμιζε ο αγέρας στα ζερβά. Έρθουν καιροί, καιροί ευτυχισμένοι, σκλάβοι δε θα είναι τότε οι λαοί. Θα ζούμε τότε πια αδερφωμένοι σε μια ελεύθερη πυρηνική ζωή. Θα ζούμε τότε πια αδερφωμένοι σε μια ελεύθερη πυρηνική ζωή. Εγώ αεστρά, αεστρά τι δε φοβάνε, είναι κι αυτή μια ελληνική γωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι αν ασπρίσαν, δεν μας τρομάζει βάρη χειμωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι αν ασπρίσαν, δεν μας τρομάζει βάρη χειμωνιά. Έχω δουλέψει στο Ιράκ, στον πόλεμο. Έχω δουλέψει στη Σομαλία. Έχω δουλέψει στη Ρουάντα, Μπουρούντι. Κυβέρνησα και τη δική σας δεν έχω ξάνδει. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης μας το έδωσε αυτό. Το έφτιαξε και μας το προσέφερε ευγενικά. Λέει εδώ Πλάτωνας, ένας νέος ακροατής, σε ηλικία νέος, ένα νέο παιδί από τη φωτογραφία από το Twitter και με ρωτάει ποιο τραγούδι ήταν αυτό πριν τα μαύρα τα μαλλιά που λέει. Μαλλιά σγουρά, σγουρά μαλλιά είναι ο τίτλος, σγουρά μαλλιά, είναι αντάρτικο, η εκτέλεση είναι από τον Πέτρο Πανδύ, το έχουν πει και άλλοι, μπορείς να το βρεις στο YouTube άμα χτυπήσεις, μπορεί να το θεωρήσεις και ένα ταξιδιωτικό έτσι καλοκαιρινό τραγούδι, γιατί μιλάει για τον Αγίο Ευστράτιο, Αϊστράτη τον λέγανε κάποτε, και τις ομορφιές της χώρας μας, κάποια ωραία νησιά και κάποιους ανθρώπους που πήγαν εκεί και πέρασαν πάρα πάρα πολύ όμορφα. Σγουρά μαλλιά λοιπόν, Πέτρος Πανδύς από τα χρόνια τα παλιά. Κουβέλης που όλοι έχουμε αγαπήσει. Εμείς δεχθήκαμε ένα βαρύτατο πλήγμα, εκλογικό πλήγμα. Οι ιδέες μας, οι απόψεις μας, το πρόγραμμά μας εξακολουθούν να έχουν και τη χρησιμότητά τους, αλλά να είναι και σημαντικές. Απόδειξη, κύριε Οικονόμου, και δεν το λέω με καμία αυταρέσκεια κομματική, πολιτική αυταρέσκεια. Ουσιαστικά το πρόγραμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς θέλουν να εφαρμόσουν. Μπράβο! Αυτό θέλουν να εφαρμόσουν. Κυβέρνηση, λέτε. Βέβαια. Τη σταδιακή απαγκίστρωση. Η σταδιακή απαγκίστρωση. Υπουργείο Υγείας, ο αποκλεισμός, αυτά που λέγαμε πριν και για τους άλλους, κολλήστε τα εδώ και για τον Κουβέλη. Ναι. Μόλις άκουσα ότι σκοτώθηκε, δεν πέθανε, ο άνθρωπος αυτός από τα δηληστήρια. Ναι. Υποτίθεται ότι έχουμε κυβέρνηση της αριστεράς και εγώ σου μιλάω, ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Επιτέλους θα βάλει ένα τέλος αυτό το πράγμα. Με τις εργασιακές σχέσεις, ας πούμε, και με τις συνθήκες εργασίας αυτών των ανθρώπων. Κρίμα, ρε, κρίμα. Πρόθυμοι είναι. Τι θα γίνει τελικά είναι άλλο θέμα. Η προθυμία μόνο δεν φτάνει. Ντροπή τους. Κάτι πρέπει να γίνει. Πάντως, ναι. Κρίμα και άδικο. Κρίμα και άδικο, πραγματικά. Να πηγαίνεις για ένα μεροκάματο και να γυρνάς νεκρός στο σπίτι σου. Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Πώς δεν το είχατε σκεφτεί να δώσετε αλλιώς με ένα στυλό? Το σκέφτηκαν οι παπάδες, δεν είναι ανάγκη. Τέτοιο επιχειρηματικό μυαλό οι παπάδες δεν έχει υπάρξει. Ευτυχώς αυτά τα μυαλά μένουν στη χώρα και δεν φεύγουν ποτέ. Σοβαρά τα πουλάνε? Δεν ξέρω αν τα πουλάνε. Πουλάει η εκκλησία την πίστη και το ιερό. Την πίστη την πουλάει. Δεν την πουλάει. Ό,τι θέλεις θα βάλεις στο παγκάρι μόνο σου. Τι είναι αυτά τώρα που λες? Θα ξεσηκωθούν οι χριστιανοί και καλά θα κάνουν. Μπε στην εκκλησία, βάζει το παγκάρι και παίρνει στυλό, λέει. Γιατί δεν βάζουν ένα αυτόματο τουλάχιστον να στο βγάζει από κάτω? Πώς βάζει το κέρμα για να σου βγάλει, ας πούμε, τα μπισκότα ή το αναψυκτικό? Πολιτή. Πολιτή. Να έχει μέσα ένα τράγο που να το πετάει. Δηλαδή δεν λέω να δουλεύει απαραίτητα ηλεκτρονικά. Κλείσε ένα παπά μέσα σε ένα τέτοιο. Βάλε και μια τρύπα από κάτω. Αν δεν υπάρχει, θα του ρίχνει το κέρμα, θα σου πετάει το στυλό το καλό. Αυτοί βάζουν φόρους και το ένα και το άλλο. Δεν βάζουν φόρους. Πιστωτικές βάζουν, δεν είναι το ίδιο. Θηλιά. Άλλο ο άμεσος φόρος και άλλο η θηλιά. Σε λίγο που δεν θα υπάρχει κανένα στην Ελλάδα, πού θα το βάλουν? Θα είναι αγαπά το μέρος να ερχόμαστε για διακοπές. Ξετσούτσουν οι όλοι, θα τρέχουμε γυμνοί στην Ελλάδα που δεν θα υπάρχει ψυχή. Είναι όραμα. Ξεκινάμε από την αρχή. Πώς? Όχι σαν τους ποταμίσιους που θα πάμε χωρίς να γκρεμίσουμε τίποτα. Όχι. Αυτοί δεν θέλουν να γκρεμίσουν γιατί αυτοί τα έχουν χτίσει. Ό,τι έργο, ό,τι υποδομή υπάρχει, το έχουν χτίσει αυτοί. Αυτοί που εκπροσωπούν. Για γκρεμίσματα είμαστε. Και είναι έμεσο για να σου πει, όχι να γκρεμίσουμε, να χτίσουμε, παιδιά. Να χτίσουμε. Έργα, έργα. Αυτό. Πώς γυρίσεις το ποτάμι πάλι, έχω μια ευκολία πάντα. Πολύ μ' αρέσει. Έλα, γεια. Ο Γιάννης τι είπε, ότι με το σκουλέτι φιλαράκια και μαζί ταξίδια και τέτοια, γιατί με φέρνει κάτι άλλο στο μυαλό? Πολυτάρια είναι. Δεν είπε με το σκουλέτι, είπε με τον τσακαλώτο. Α, με τον τσακαλώτο, ναι. Γιατί και αυτός γλυκούλης είναι. Ο τσακαλώτος. Ναι. Εντάξει, ξέρω εγώ, γλυκούλη τσακαλώτο. Δεν βγάζει μια γλυκύτητα. Βγάζει τώρα σε πνέει να κάνει παρέα με τον τσακαλώτο. Να λέτε τι, να σου μιλάει ισπανικά και να μην τα καταλαβαίνει. Βαρετό μου φαίνεται. Σιγά με το Γιάννη έχει να πει. Όλη την ώρα στο χαβαλέ είναι έτσι κι αλλιώ. Μισή κουβέντα σοβαρή δεν λέει. Έχει να πει μαλακίε με το Γιάννη. Τώρα μου πει και ο Γιάννη τι θα ήθελε. Να είναι άλλον ίδιο θα ήθελε. Ακροατή θα ήθελε κάποιο να τον παρακολουθεί να κάνει σοου. Μια χαρά είναι ο τσακαλώτο τώρα που σκεφτόμουν. Ο Βαρουφάκης φοράγε και μάσκαρα εχθές εκτός από το ρούζ. Λοιπόν, τα είδα κι εγώ. Τα είδα, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, στην τηλεόραση σε βάφουν, είναι η αλήθεια, για να μην γυαλίζεις. Σε βάφουν λίγο πούδρα για να μην κάνει γυαλάδα. Έχει και πολύ γυμνό κεφάλι αυτός, θα γυάλιζε. Το θέμα είναι ότι του είχαν κάνει και φωτοσκιάσεις στα μάγουλα με ρούζ. Το είδες, ε? Εννοείται ότι το είδα, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι χρώμα είναι. Σαν ποιο μήλο είναι, χαλκός είναι. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Ακαζούρ ήταν. Το κόκκινο αυτό το ωραίο. Συγγνώμη, μπόζο τον βάψανε. Δηλαδή το βλέπουμε που το βλέπουμε ότι η συμπεριφορά είναι λίγο μπόζο, είναι λίγο κλόουν. Τον βάψανε κιόλα, δεν τράπηκαν. Αυτό μου μυρίζει λίγο προβοκάτσια. Έχει να κάνει λίγο με τσαντική σχολή, σου θυμίζει κάτι? Ναι, ναι. Λοιπόν, κάτι θέλανε, κάποιο μήνυμα θέλανε να περάσουν ότι δεν έχει σχέση με την τσαντική σχολή. Ότι είναι τεθλασμένο, δεν μου αρέσουν αυτά. Η αριστερά έχει κάκαλα, δεν θέλω τέτοια. Αμέσως διορθώσεις, μη δείτε κάποιον να κάνει λάθη τεράστια. Μαλλιά σγουρά είναι ο τίτλος, λέει ο Κυριμπάτη. Όχι σγουρά μαλλιά, δεν μιλάει για χτένισμα το τραγούδι. Θέλω να κάνω μία παρέμβαση σχετικά με την εκπομπή που... Παρακαλώ, είδαμε, κάντε την παρέμβαση να πούμε. Με τον κύριο Βαρουφάκη εδώ πέρα, τον κύριο Χατζη Νικολάου. Δηλαδή πάλι το μάρμαρο θα το πληρώσουν ο Κοσμάκης, οι μικρομεσαίοι, οι μεγαλομεσαίοι, οι μεσαίοι και φυσικά όχι οι 500 πιο πλούσιοι. Αφού μάρμαρο θέλετε, το μάρμαρο είναι ακριβό. Α? Και στο κάτω-κάτω, ότι... σε ένα μάρμαρο 2x1 θα καταλήξεις, αλλά πλήρωσε το από τώρα. Φυσικά, αυτό πληρώνεις. Λέμε, μα εμείς δεν παραγγείλαμε μάρμαρο, δεν ψηφίσαμε μάρμαρο και δεν θέλουμε μάρμαρο. Όπως είπε και ο Γιάννης ο με ένα νι, ούτε ψηφίσατε ρήξη. Sorry, κουκλίτσα μου. Ρήξη με καμένο παρέα, δεν ψήφισες. Εσύ που ξέρεις, ρε φίλε, τι ψήφισα εγώ. Το ψηλιάζομαι, το μυρίζομαι, σαν το σαμάνα, το αισθάνομαι. Κακώς το μυρίζεις και κακώς το ψηλιάζεις και κακώς το αισθάνεσαι. Μετά δηλαδή... δεν το ψήφισες εσύ, τι ψήφισες εσύ, αλλάζεις τα πράγματα μόνο σου. Μα όλοι μαζί. Εγώ δεν μιλάω για τον εαυτό μου, φίλε. Εγώ δεν πήγα να μιλήσω για τον εαυτό μου. Εγώ πήγα να μιλήσω για αυτά που είπε ο υπουργός, τον οποίο δεν ψήφισα. Δεν εξετάζω το γεγονός ότι ψήφισα, τι ψήφισα και τι δεν ψήφισα. Εξετάζω το τι είπανε προεκλογικά και το τι κάνουν μετά τις εκλογές. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Πάμε για τρίτο μνημόνιο. Εμένα όλα αυτά που έλεγε ο Τσίπρας μου φαινόντουσαν σαν τα λεφτά υπάρχουν του Τζέφρι. Και μετά από αυτό το λεφτά υπάρχουν του Τζέφρι, ποια ήταν η κατάληξη? Να πάμε σε μνημόνιο. Τώρα προεκλογικά ο Τσίπρας έλεγε τα δικά του. Έταζε τα πάντα σε όλους. Ποια θα είναι η κατάληξη? Να γίνει πρωθυπουργός. Αυτή ήταν η κατάληξη. Τι άλλο ήθελε? Και το ζητούμενο ήταν. Καλέ, πώς το είδες το αγόρι με το αστόνι, το βαρουφάκι? Μια χαρά. Μια χαρά, εμετικό, δεν υπάρχει. Καλά, και αυτή η μαλακία τι ήταν με τις πιστωτικές κάρτες? Νομίζω ότι μπορούμε όλοι να έχουμε, ας πούμε, πιστωτικές κάρτες. Όχι, μπορείς να μην έχεις, αλλά θα πληρώσεις ΦΠΑ 18. Πάλι λιγότερο από το 23 είναι. Μπράβο, ποιο θα την πληρώσει πάλι? Ποιο θα κερδίσει πάλι, γιατί δεν το βλέπετε έτσι. Το 23 γίνεται 18. Ναι. Αυτό γιατί δεν το λες. Ωραία, το μείωσε, αλλά και τι να λέει δηλαδή αυτό? Κάτι λέει. Τι να λέει το ένα, τι να λέει το άλλο, μας έχετε κα***σει. Ανεβήκαμε στην κυβέρνηση να γίνουμε αριστεροί, ήμασταν δηλαδή αριστεροί, να κυβερνήσουμε αριστερά και δεν μας αφήνετε. Δηλαδή είναι αυτό που θέλει να γιάσει ο αριστερός και από κάτω του φταίνε. Τις κοντής οι τρίχες, ξέρεις. Είναι σχήμα λόγου ο ΕΜΦΙΑ. Τελικά ήταν. Είναι σχήμα λόγου αυτό που λέμε. Σχήμα λόγου δεν ήταν. Ναι. Το σχήμα αυτό βέβαια έχει πάντα συγκεκριμένο σχήμα. Δηλαδή προεξέχει το ένα προς τα μέσα και έχει και άλλα δύο πιο χαμηλά, κυκλικά πάλι. Αλλά το σχήμα είναι σχήμα, είναι ίδιο. Είναι τρία σχήματα λόγου. Είναι τρία σχήματα λόγου, το ένα νιώθεις. Το άλλο είναι στο πλατσούρισμα μόνο, στο σφαλιάρισμα. Εγώ είμαι Πόντιος. Είμαι το πρωί στο περίπτερο. Καμία κολοφυλάδα δεν έχει γράψει κάτι για αυτό το πράγμα. Για την γενοκτονία? Μάλιστα. Ποια φυλάδα περίμενες? Δηλαδή είδες εκεί πέντε τίτλους γνωστούς. Ποια από αυτές περίμενες ότι θα γράψεις? Πες μου. Επειδή θέλω να γράψω ένα ζόκερο, αυτά τα ευλογημένα τα τηλεόραση, πού τα δίνουμε? Στις εκκλησιές. Ναι. Τράβα, παιδί μου, πιστέ. Κάν τον πιστό. Φούσκωσε τα παγκάρια. Πήγαινε εκεί. Πώς θα πετύχει τον τζόκερ? Έτσι είναι το τζόκερ. Έχει άγιο μελάνι μέσα. Δεν μου λες πρέπει να το σαλιώσω κιόλας όταν το γράφω τον τζόκερ? Είναι το τίμιο στυλό, επίσης, να ξέρεις αυτό. Με αυτό το στυλό είχαν γράψει πάνω στο σταυρό τα στοιχεία. Άκου φίλε ταξιτζή που εσύ στις 12 από το ταξί σου πήρες από την Οδό Κυψέλη προς Άγιο Εμιλιανό. Μια κυρία για να την πας στη στέγη κατά κει των γερόντων, της έπεσε το κινητό και είναι πολύ στεναχωρημένη στο μπροστινό κάθισμα. Άκουγες real και τώρα ακούσεις, είμαι σίγουρος, πάρε μας εδώ για να της δώσουμε το τηλέφωνο στην κυρία που την πήγες εκεί. Τελειώσαμε, ακολουθεί λαός αμέσως μετά με τις παραγγελίες του, αμέσως μετά μαγκαζίνο με την Κατερίνα Κρυβοπούλου και στις 3.30 Γιάννα Κανέλη. Γεια σας. Ναι. Αποστολή, ένα ζαχαροπλάστη από την Αρδία νομού Πέλε. Αχ. Δημήτρη. Ζαχαροπλάστη. Κάναμε ένα γλυκό. Να σου φτιάξω, Αποστολή, ένα γλυκό. Μια πουτίνγκα θέλω. Μια πουτίνγκα. Ναι. Κουράνε τίνγκα στη ζάχαρη. Και μια πάβλοβα θα σου στείλω. Πάβλοβα και κόστοβα και ό,τι γουστάρει, μάνα μου. Μια παραγγελία θέλω. Τον Σαμαρά να σκίζει τα μνημόνια και το ρίζο δίπλα να λέει σκίζω γάτε. Φέρτε μου γάτε να σκίσω γάτε. Εγώ σα λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια μήνα. Εγώ σήμερα σκίζω γάτες! Μπράβο, δηλαδή, σκίσε γάτες, σκίσε γάτες! Εβδομάδα, εβδομάδα, μέρα, μέρα, σελίδα, σελίδα, λεπτό με λεπτό! Εγώ σήμερα σκίζω γάτες! Μπράβο, δηλαδή, σκίσε γάτες, σκίσε γάτες! Εγώ σήμερα σκίζω μαρίνες! Όχι, σκίσε γάτες, σκίσε. Πέρτε μου τα μνημόνια, σελίδα, σελίδα! Θα το σκίσουμε το μνημόνιο, ό,τι και να υπογράψετε με αυτούς, δεν θα πιάνει τόπο μεθαύριο. Να το σκίσω! Ο Χωμαγιούν και ο Μπακάρ, για αυτούς θα σου μιλήσω. Σαν άνθρωποι γεννήθηκαν, μα δίχως να το ξέρουν, κάνω χτες ποταμού, πιο κάτω θα εξηγήσω. Ναι. Τη γιαγιά ξανά που είπε τη γαρδένια με τον Ντάισεμπλουμ. Είναι μυθική, ξεκίνατε. Η γιαγιά είναι 95 και είναι η έννοια της ζωής. Δεν υπάρχει, είναι μυθικό η γιαγιά. Παίξτε με σε παρακαλώ ξανά. Και δεύτερον, θέλω να ρωτήσω τον Ντάισεμπλουμ, το γεωπόνο, τι να ρίξω στη γαρδένια μου που κυτρινίζουν τα φύλλα. Αυτό που παριστάνει τον οικονομολόγο με πτυχίο γεωπόνο. Μήπως την κατουράνει γάτες? Δεν ξέρω. Αν είναι να μου δώσει μια υπεύθυνη συμβουλή. Ναι, καλά, εντάξει. Πάνω κάτω αυτά ήταν εκεί οι άλλοι με αυτούς. Τα θέματα των απειλών και των συμβασμών τα έχουν λύσει. Τα αποβαρουφάκεις καθαρά. Έχουμε συμβαστεί όσο δεν πάει. Τα όνειρα τους τα τρώγε της φτώχειας το σκουλίκι. Τα βράδια μάτια ορθά νύχτα, η χώρα της ανάγκης απλώνει το βρωμό καιρό, ζητά μπροστά τον νίκη. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Κάνε. Την Τασία να λέει ό,τι λέει για τους πρόσφυγες και τους δήμαρχους να με γελάνε από κάτω και να λέει γιατί γελάτε. Μαζί με τη Βουγιουκλάκη που τραγουδάει Ρίκο, Ρίκο, Ρίκο, Ρίκο και λέει μη γελάτε, εγώ ξέρω να τραγουδάω. Πού πάνε, κυρία Υπουργέ? Στην Ευρώπη. Πώς πάνε? Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν το ξέρουμε αυτό. Απλώς εξαφανίζονται. Απλώς εξαφανίζονται. Γιατί γελάτε, σας φαίνεται αστείο? Έρχεται η στιγμή που λες, θα φύγω κι ό,τι γίνει. Κι αν όπως τρέμει στο χάμο, σε λυπηθεί το κύμα, στη Λάμπεδουσα βρίσκεσαι ή και στη λόγω του ότι με έχουν πιάσει τα κομμουνιστικά. Θέλω να βάλεις ένα τραγούδι μνημόσυνο για τον κόσμο όλο αυτό που χάθηκε. Από το Χρήστο το Λεοντή, το τραγούδι «Ο Ξύλινος Σταυρός». Αφιερωμένο στο κάθε πατήτα που είναι στη Βουλή. Ένας ξύλινος σταυρός στα αγριό λουλούδα στημένος. Είναι ο γιος του καθενός που δε στέργει σκλαβωμένος. Είναι ο γιος του καθενός που δε στέργει σκλαβωμένος. Εξαιρετική μέθοδο στο Ζαβόν. Τι θέλω παραγγελιά για την Παρασκευή. Και αν θέλει, βάλει και μουσική υπόκλωση. Το μην με κοιτάει έτσι, βλάκα. Δεύτερη, κύριε Αυτοδοπούλου! Δεύτερη πράξη του μεθοδικού περιεχομένου σε τρεις μήνες. Αν βάλετε τώρα μία απλή μέθοδο των τριών, ο Σαμαράς πόσο έμεινε? Έμεινε περίπου 2 χρόνια 24 μήνες και άλλοι 6 μήνες, 30 μήνες κοντρά. 30 μήνες. Στους 2 μήνες, πόσο σύζυγα τώρα? Που κυβερνάει Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο. Τρεις μήνες. Στους τρεις μήνες δύο πάχνουν μεθοδικού περιεχομένου. Στους 30 μήνες πόσο? 10, πόσο πάει μεθοδικού τριών? 10 πάνε. Ναι. Δύο παραπάνω. Δύο το μήνα. Έχω κάνει δύο στους 60, τρεις μήνες. 60. Στις τρεις δύο. Στους 30 πόσοι? Είναι 3 επί 2, 6. Έτσι. 30 δια 6. Θα μας σκοτώσουνε δηλαδή. Παντού σειρματοπλέγματα, μα αλήθεια ποιος πιστεύει? Πως με τα φράγματα κράτα την όσμωση του κόσμου. Την όσμωση του κόσμου. Τον ουρολόγο με το PSI θέλω να μου βάλεις, γιατί έχω προστάτη, θέλω να τον ακούσω. Ναι. Χαίρετε. Γεια. Κύριος Κορδάς. Ναι, ναι, ο Μέρη. Σταφυρόπουλος εδώ, είμαι ο χειρούργος, ο ουρολόγος που είχατε πει εδώ στη γραμματεία μου να σας πάρω ένα τηλέφωνο. Έλα γιατρέ, κατουργέμαι συνέχεια. Μ' ακούς γιατρέ, δεν σε ακούω καλά. Κάνει κι αυτό σαν καταράκτης, είναι σταμάτα το, θα κατουριθώ. Σταμάτα το πράγμα, παιδί μου, αυτό δεν το αντέχω. Μου θέλει το τσίσι. Γιατρέ! Ωραία, πες μου τώρα πάλι. Τώρα σε ακούω, κατουργέμαι, γιατρέ. Δεν κρατιέται. Εξέταση PSI. Τι PSI, PSI. Εξέταση αίματος έχετε κάνει. Εξέταση αίματος είναι το PSI τόσο καιρό και τα λέμε εμείς πολιτικά. Ναι, ναι, ίσως. Άλλα νομίζαμε. Το άλλο. Τα λέει ο Βαρουφάκης για αίμα, μιλούσε. Θα μας πιούν το αίμα. Σας παρακαλώ τώρα, ακούστε με λίγο. Ναι, γιατρέ, πες μου. Πίνω και κάτι τσάγια, βέβαια, να πω την αλήθεια. Ότι είσαι θείος με μία αδερφή τη, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω με. Είμαι